De altfel, exegeza contemporană a subliniat acest aspect al modernității tipăriturilor mitropolitului Simeon Ștefan în contextul spațiului cultural european. Citez, Simeon Ștefan punea însă și el în evidență, în același timp și tot prin cartea tipărită, nevoia de limpezire nu doar a exprimării, ci și a semnificației textului sacru. În Noul Testament apărut la Bărgrad, în 1648, și în Psaltirea imprimată tot acolo, în 1651, numeroasele glose marginale depășesc prin utilitate singura dorință de clarificare a sensului unor cuvinte. Învățatul ardelean se apropia astfel de modelul utilizat în epocă în edițiile critice occidentale. Am încheiat citatul din Gheorghe Chicu, Psaltirea de la litera la spiritul textului sacru, articol apărut în Text și discurse religios în 2009. În predostovia la Psaltire și către Cititorul, mitropolitul Simeon Ștefan reafirmă faptul că traducerea s-a făcut, citez, din limba jidovască pe limba românească, sublinind astfel caracterul inovator al traducerii prin raportare la versiunea ebraică. Scopul utilitar al traducerii lui Simeon Ștefan reiese din expunerea cu caracter didactic a patru subiecte majore. 1. Caracterul sacru și utilitatea Psaltirii. Citez. Psaltirea este carte sfântă și foarte lăudată și foarte de folos sufletului omului. 2. Expunerea rezumată a fiecărui psalm în parte la începutul acestuia. Citez. Despre suma psaltirii. 4. Structura textului. Despre părțile și despre rândul psaltirii. 4. Autorii psaltirii. Cine au scris psaltirea? Autorul sau autorii predoslovii consideră Psaltirea de un compendiu a Sfintei Scripturi, o carte de înțelepciune universală și atemporală. Aici este demonstrată originea divină a Bibliei, este vestită sosirea Mântuitorului, sunt descrise calitățile, atributele, firea și faptele lui Dumnezeu Tatăl, se arată cum se obține iertarea păcatelor și viața veșnică. Ideile enunțate referitoare la caracterul profetic al psalmilor sunt preluate din lucrarea fericitului Augustin, Enarațiune sim Psalmos, în care autorul demonstrează că aproape fiecare verset al psalmilor conține o referință la noua lege, la viața și filozofia Mântuitorului. Aceste idei sunt prezente și în gândirea altor scriitori din literatura patristică, de exemplu la Niceta de Remesiana, Nam quid quid rex, quid quid profete, quid quid evangelia lipsa receperum, in his carminibus suavi meditantium duce din continentul. Căci orice, legea, profeții și însăși Evanghelia sunt cuprinse în aceste cântări ale celor ce le rostesc cu suavă dulceață. Chiar și cele 10 porunci pot fi identificabile în vari versete psalmice. Ca metodă argumentativă, autorul pune în paralel pasaje veterotestamentare cu fragmente din psalm. Citez. În a noua poruncă ne poruncește Dumnezeu să nu grăim mărturie strâmbă despre prietenul nostru. Despre aceasta grăiaște David, Psalm 14, peste tot, Psalm 6, stic 8, Psalm 51, stic 1, 3, 4. În a 10-a poruncă conteneaște Dumnezeu pofta cea rea și, împotrivă, porunceaște care e curată și sfântă. Despre aceasta grăiește David, Psalm 50, stic 8, 12 și duc direct în oiaște. Așa, cu știrea lui Dumnezeu, arătăm cum sfinții psalmi de folos, de învățătură, care e în directate. Pentru a demonstra utilitatea psalmilor, Simeon Ștefan se raportează la hermeneutica patristică, pentru început la Pasiunea cel Mare și Fericitul Augustin. Auziți, rog-vă, lauda psaltirii în gura lui Vasilie și a lui Augustin. Credem că este vorba, de fapt, de o singură sursă. Introducerea amplă a lui Vasile cel Mare din omilia la primul psalm, a cărui traducere în latină de către Rufinus de Aquileia a fost atribuită lui Augustin. Simeon Ștefan procedează la o citare aproape exactă a primelor două subcapitole din omilia baziliană la psalmul I, asumându-și, dar și generalizând, scopul didactic și moral al omiliei sale. Am pus în oglindă cele două fragmente, dar exemplul este mult mai întins. Nu mai insist pentru că va fi citit la publicare. În predoslovie, după model bazilian, traducătorul renunță la pasajul referitor la realități situațiile istorice pe care le descriu psalmii. Citesc, mi-aduce aminte de faptele istorice, am creat citatul. Dar accentul cade mai mult pe calitățile catartice ale acestora. În plus față de textul lui Vasile cel Mare, autorul prevoslovii adaugă câteva epitete, amărâtă, tristă, mânioasă și verbul mândrie, cu aluzie la sintagma inimă înfrântă și întristată din Psalmul 50, versetul 19. În descrierea structurii și tematicii psaltirii, se face referire la un alt scriitor patristic, Felicitul Ieronim, Eusebius Sofronius Hieronimus, și la lucrarea acestuia, Commentariorum in Sofoniam Prophetam Liber Unus. Probabil influențat de numele scriitorului latin, autorul prevoslovii a scris Sofronie în loc de Sofonie. Au în comun cei doi cunoașterea limbii ebraice și utilizarea acesteia în efortul de traducere a textului sacru. Ieronim analizase în paralel versiunea ebraică și cea grecească a Septuagintei. La comentariul capitolului 3, versetele 14-18, face observația că diferențele în ceea ce privește începutul și finalul unor capitole sunt cauzate de diferențele de traducere din ebraică în greacă și latină. Non ideatur mirum ut sepe diximus, aliter hebraica capitula, aliter septuaginta greca videlicet latinat definili. Ubi enim in sensu diversa translatio est, ibi necese est diversa esse, vel principia, vel fines. A doua referire la opera ieroniniană se face la predoslovia lui Malachia Prolog. Predoslovia lui Malachia Prolog. Comentând felul în care cartea lui Ezra a fost atribuită lui Malachia, Ieronim face o paralelă cu maniera de a atribui un psalm cu autor neprecizat în Biblu, autorului psalmului anterior. Vode din psalmis diximus, lipituros monhaben, eorum ese credentos, vorum priores psalmi nominimus prenotatis sunt. Și în psaltire, care psalmul nu are numele scriitorului de sufragice, împăsa celora, călora a descris numele la psalmul de mai sus. Mitropolitul marchează citatul respectiv ca atare, spre deosebire de felul în care a prezentat fragmentul preluat aproape exact din omilia baziliană. De altfel, distinția dintre citare și parafrazare era încă neclarificată în secolul al XVII-lea. Un alt scriitor patristic la care face referire mitropolitul este Sfântul Hilarie, nominalizat de două ori în a doua predoslovie. Este vorba despre Sfântul Hilarie de Poitiers, Hilarius Pictaviensis, contemporan cu Felicitul Augustin și cu Felicitul Ieronim, autor între altele al unui tratat despre psalmi, Tractatus Super Psalmos, din care s-a inspirat mitropolitul Simeon Ștefan. Acesta oferă tipul ebraic al psaltirii, de Hilim, căruia îi dă traducerea literală, Cartea Laudelor, cu precizarea că va folosi totuși traducerea Cartea Psalmilor pentru a respecta tradiția apostolică. Formularea autorului, iar noi zicem cu apostolii Cartea Psalmilor, este preluată din prologul Sfântului Hilarie, Sedenos credentum, secundum apostolicam autoritatem, librum psalmorum et nunc upamus et scribimus. Și mai jos, tot în același prolog, secundum apostolicam autoritatem, liber psalmorum esse noscendum est. Observațiile potrivit cărora evreii au împărțit cartea psalmilor în cinci părți, marcate prin formularea Amin, Amin, Fie, Fie, adică după psalmii 40, 71, 88, 105, nu îi aparțin Felicitul Ieronim, cum consideră autorul predosloviei, ci sunt preluări din același prolog al Sfântului Hilarie. Citez, Nam aigri hebreorum eos incvincte libros divisos volunt esse, ut sit, usque in quadragesimum psalmorum liber primus, et a quadragesimo usque in septuagesimum primum liber secundus, et a veo usque in octogesimum octavum liber tertius, et usque in centesimum quintum liber quartus. Hoc hoc omnes psalmi in consumatione sua habeant fiat fiat. Urmează o preluare greșită din textul latin. Autorul predoscopiei notează că a cincea parte se întinde de la 106 până la 108, ceea ce nu mai corespunde originalului hilarian, concludatul de indicentesimo, quincagesimo, psalmului de Primus. Considerațiile privind autorii psalmilor sunt preluate din același prolog al Sfântului Hilarie. Mitropolitul precizează doar numele autorului și combină două citate din subcapitolele a doilea și a treilea ale prologului, ceea ce am prezentat pe slide. O altă sursă bibliografică menționată în a doua credoslovie o reprezintă scriitorul bizantin Eutimios Zigabenos, numit simplu textul românesc Eutimie. Părugăr și teolog erudit de la Vitalii Alexios Comnenus, autorul de al treilea al unor comentarii asupra tuturor psalmilor, traduse în latină de Filipus Saulus în 1573. Eutimios Zigabenos este amintit în credoslovie sub capitolul de scriitorii psaltirii, după Sfântul Hilarie și în opoziție cu acesta, deoarece are părerea tranșantă, chiar prima frază a preteției la comentarii, că autorul tuturor psalmilor a fost David. Citesc, Eutimie zice că toți psalmii sunt scriși de David, am chiar citat. Referirile la prefața lui Eutimios Zigabenos se repetă, chiar dacă autorul credosloviei nu mai precizează sursa. De pildă, considerația conform căreia, citesc, mulți zic așa că psalmii au strânsul la un loc Ezra, după robia ce au fost în Babilon, și au împărțit așa pe scriitori, carele în cetrea mea au fost scris. Alții zic că i-au strâns Izichiaș Craiu, am cheiat citatul, este o parafrasă după un fragment din aceeași prefață al lui Eutimios Zigabenos, ca și prezentarea în rezumat pe 10 teme mari, în ceaste 10 lucruri, eis de catefalia, a psalmilor în ansamblu. Spre deosebire de scriitorul bizantin care prezintă în detaliu personalitatea regelui David și atrage atenția în egală măsură asupra conținutului istoric al psalmilor, în predoslovie este subliniat rolul formator și spiritual al acestora după model bazilian. Finalul celui de-a doua predoslovii reia ideea enunțată la început a originii divine a psalmii, ca parte a Sfintelor Scripturi, preluată de la Sfântul Faber, epistola la a doua către Timotei. Destul e că știm că scriitorul Duhul Sfânt și strânsă și rânduită de oameni Duhului Sfânt. În plus, autorul, predoslovii, adaugă un îndemn subtil la acțiunea studierea psaltirii prin parafrazarea unui fragment din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. Căci precum trupul fără de suflet mort este astfel și credința fără de fapte moarte este, în predoslovie, mai vărtos de toate pe acestea ne-am silit, să ținem înțelesul Duhului Sfânt, că Scriptura fără înțeles este ca și trupul fără suflet. Am chiar citat-o. În concluzie, chiar dacă traducerea coordonată de mitropolitul Simeon Ștefan s-a făcut din ebraică română, interpretarea psalmilor este puternic influențată de tradiția profetică și mesianică inițiată de literatura patristică. Referire permanentă la tradiția patristică greacă și latină, principare și parafrazare, este o trăsătură esențială a umanismului european în abordarea Scripturii și exprimă ancorarea profundă a traducătorilor psaltirii de la Alba Iulia în contextul cultural al epocii.